mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 12 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed intensywnymi opadami śniegu, gołoledzią i zamieciami ostrzegają synoptycy. Jest postęp w sprawie ekstradycji do Polski sprawcy śmiertelnego wypadku na A1. Kandydatem partii Razem na prezydenta został Adrian Zandberg. Przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem na drogach, zamieciami i wezbraniem wody na Bałtyku ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Pomorza Zachodniego, Pomorza Kujaw, Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Dla obszaru Beskidów, Tatr i Pienin jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Padać też może na wschodzie i w centrum kraju, mówi Michał Kowalczuk z IMGW. W rejonach górskich i podgórskich Karpat do 25 cm przyrostu pokrywy śnieżnej. Na pozostałym obszarze kraju maksymalnie do około 5-6 cm, na termometrach około minus 1 do 1 stopnia, nad samym morzem około 2-3 stopni na plusie. Przed trudnymi warunkami pogodowymi ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. Jeżeli nie musimy, to nie wychodźmy z domu, nie narażajmy się niepotrzebnie, nie eksponujmy się na te zagrożenia. A jeżeli podróżujemy samochodem, weźmy pod uwagę, że ta sytuacja na drodze może być trudna. Wyjedźmy kilka minut wcześniej, nie spieszmy się, a dojedźmy po prostu bezpiecznie do celu. Na Bałtyku sztorm, Świnoujściu tak zwana cofka, poziom Odry przekroczył stany alarmowe. Interweniowali strażacy, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta. Strażacy podjęli decyzję o tym, żeby zabezpieczyć workami z piaskiem tuż przy ulicy Wybrzeże Władysława IV, to jest ulica najbliżej położona kanału portowego, aby woda nie wydostawała się z kanału portowego na tę ulicę. Według hydrologów w nocy poziom wody w Odrze miał stopniowo opadać. Dziś nad morzem nadal silnie powieje w porywach do 80 km na godzinę, a w górach do 100, gdzie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Prokuratura pozytywnie ocenia decyzję sądu w Dubaju w sprawie Sebastiana M. Sąd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uznał, że nie ma przeszkód prawnych, które uniemożliwiałyby ekstradycję mężczyzny do Polski. To nie finał sprawy, a postęp w staraniach o sprowadzenie Sebastiana M. do Polski. Współpraca ze stroną emiracką w tym postępowaniu była bardzo profesjonalna, w atmosferze takiej wzajemnej życzliwości. Przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Decyzja sądu może być zakwestionowana przez obrońcę podejrzanego w ciągu 30 dni. W takim przypadku sprawę rozpatrzy Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejny krok będzie należał do przedstawicieli rządu. Po zakończeniu procedury sądowej to właśnie minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie podejmował decyzję końcową, czy Sebastian M. zostanie przekazany do Polski. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Ukraińcy muszą zrozumieć, że jeśli chcą liczyć dalej na wsparcie Polski, muszą wsłuchać się w postulaty Warszawy dotyczące upamiętnienia ofiar UPA, powiedział w Płocku Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. W piątek premier Donald Tusk ogłosił, że Kijów zgodził się na ekshumację Polaków pomordowanych przez ukraińską powstańczą armię. Rafał Trzaskowski odniósł się również do wypowiedzi jego kontrkandydata Karola Nawrockiego, który krytycznie wypowiedział się o euroatlantyckich aspiracjach Ukrainy. Bardzo się cieszę, że rządowi udało się przekonać stronę ukraińską do tego, żeby te ekshumacje mogły się rozpocząć. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć jedno, że bardzo mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. I oczywiście Ukraińcy muszą uwzględniać nasze stanowisko, jeżeli chodzi o kwestię ekshumacji, natomiast my powinniśmy wspierać członkostwo Ukrainy w NATO, również w Unii Europejskiej. Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, uczestniczył wczoraj w dorocznej pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Trybuny żyją Polską też i nie braknie refleksji o tym, co czeka Rzeczpospolitą, co czeka Polskę. Kibice pielęgnują pamięć historyczną, ja zresztą sam tego doświadczałem w swoim Gdańsku, ale widzę kibiców jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej na wielu spotkaniach w całej Polsce wokół historii. Kandydatem partii Razem na prezydenta został Adrian Zandberg. Decyzję ogłosił w Warszawie po posiedzeniu Rady Krajowej Ugrupowania. Przyjaciele, za 4 dni marszałek Sejmu ogłosi wybory. I stoję dzisiaj tutaj przed wami i razem z wami, żeby powiedzieć już oficjalnie tak, wystartuję w wyborach prezydenckich. Swój start w wyborach prezydenckich ogłosiła też wczoraj prawniczka Katarzyna Cichos. To moja propozycja. Państwo rządzone przez ludzi przygotowanych do działania. Prawdziwa miłość do Polski to stwarzanie obywatelom możliwości rozwoju, miejsc godnej pracy, czytelnych reguł zdobywania edukacji, opłacania swoich zobowiązań wobec kraju. Merytokracja. To moja propozycja. To także rozpoczęcie budowy nowego ruchu, a docelowo partii politycznej Platformy Rozwoju Polski Centroprawicowej, Merytokratycznej i Prorozwojowej, dodała Katarzyna Cichos. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport. Norbert Michalak. Snowboardzistka Aleksandra Król-Wanas w końcu może być zadowolona. Polka wygrała gigant równoległy podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim Squall. W finale pokonała Japonkę Tsubaki Miki. To jej drugie zwycięstwo w karierze. W zawodach startowały też inne Polki, Olimpia Kwiatkowska i Weronika Dawidek, które odpadły w eliminacjach. Wśród panów na tym samym etapie rywalizację zakończył Oskar Kwiatkowski. Paweł Wąsek potwierdził, że jest w dobrej formie i że go stać na kolejne dobre wyniki w Pucharze Świata. Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem został po raz pierwszy w karierze mistrzem Polski. Wąsek wyprzedził bardziej doświadczonych kolegów z kadry, Kamila Stocha i Jakuba Wolnego. W siatkarskiej Plus-Lidze hit 20. kolejki dla Auronu CMC Warta Zawiercie. Siatkarze Warty pokonali Projekt Warszawa 3-1, mówi rozgrywający Projektu Michał Kozłowski. Te pierwsze dwa sety nie należały do najlepszych w naszym wykonaniu i faktycznie całe jeszcze się udało się wrócić do jakiegokolwiek poziomu, który pozwolił nam na równorzędną walkę z drużyną Zawiercia. Także faktycznie cieszymy się, że udało nam się wygrać tego trzeciego seta. W czwartym secie też w miarę dobrze graliśmy, niestety drużyna Zawiercia była dużo lepsza. W innym meczu również emocje. Resowia Rzeszów przełamała serię 3 kolejnych porażek. Pokonali Bogdankę Luk Lublin 3-2. Resowia zaliczyła 17 punktów bloków, co miało istotne znaczenie dla losów meczu. W tabeli prowadzi Warta, która ma tyle samo punktów co Jastrzębski Węgiel, który dziś zagra z Norwidem Częstochowa. Niestety nadal sporo chmur, niewielkie przejaśnienia możliwe jedynie na północy, na termometrach minus 4 stopnie w rejonach podgórskich, 0 w centrum, plus 3 nad morzem. Autopromocja. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witany. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie audycji po siódmej. W studio Marcin Styczeń, dzień dobry. Dzień dobry. A spotykamy się przy zacnej okazji. Zaczynasz świętowanie 30 lat na scenie. No tak, nie, dla niektórych to może być zaskoczenie, ale rzeczywiście nie, to już jest 30 lat takim haczykiem, bo 30 lat minęło w październiku. W 1994 roku w Polskim Radiu Katowice występowałem w takim plebiscycie Polskiego Radia Katowice Chcę być gwiazdą, tak to się pięknie nazywało. Bardzo to dla mnie i dla mojego kolegi gitarzysty Tomasza Zalewskiego to była niesamowita przygoda, no bo po pierwsze w jury dziekan Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, profesor Zubek, redaktorzy Polskiego Radia Katowice. No i myśmy w tym plebiscycie październikowym wtedy zdobyli pierwszą nagrodę, prezentując swoje autorskie piosenki, więc to było coś niezwykłego. Przez cały miesiąc piosenka była prezentowana na antenie radia. Po raz pierwszy w radiu mieliśmy sesję nagraniową, bo wygraliśmy ją właśnie wtedy i bardzo z wielkim sentymentem wracam do tego momentu i postanowiłem właśnie ten moment liczyć liczyć jako ten właśnie debiut. A Katowice dlaczego? A Katowice dlatego, że ja urodziłem się w Olkuszu. Olkusz to jest miasto położone, no dzisiaj należy do Małopolski, zresztą z Małopolską związane, ale jeszcze wcześniej, kiedy był podział na 49 województw, to myśmy byli w województwie katowickim. Poza tym odbieraliśmy Radio Katowice w Olkuszu, więc poza tym Radiem Kraków mieliśmy też Radio Katowice i kiedy usłyszałem, że jest taki konkurs, postanowiliśmy pojechać. A potem tak się jakoś poskładało, że trafiłeś do Warszawy. No to w 97 roku przyjechałem tutaj na studia dziennikarskie i tak zostałem. Aha, no zostałem. Właśnie. Zostałem to już dłużej w Warszawie niż w tym rodzinnym mieście. No i jakaś przyszła odwaga, czy determinacja, że płyt tych zebrało się 12. Bardzo często spotykaliśmy się w muzycznych rozmowach i ja też czasami sięgam do tych utworów pojedynczych. Pieśń o Bogu Ukrytym, poemat Karola Wojtyły, młodego człowieka wówczas, z okresu wojennego, wziąłeś na warsztat i była to płyta pierwsza. Państwo być może, stali słuchacze, kojarzą tę płytę, no bardzo udana rzecz. Ale dlaczego akurat Wojtyła i dlaczego na pierwszą płytę? Tak naprawdę te przymiarki do pierwszej płyty to trwały wiele lat, bo proszę policzyć, 94 rok debiut, a płyta z wierszami Karola Wojtyły 2006, to jest 12 lat pracowałem na tę pierwszą płytę i ja tak naprawdę powinienem wcześniej wydać ze dwie płyty. Ten początek to był duet jeszcze z moim gitarzystą, później założyłem zespół Forte, z którym zjeździłem Polskę wzdłuż i wszerz i to były nagrody na różnych festiwalach, piosenki poetyckiej, studenckiej, turystycznej i myśmy mieli materiału na dwie płyty i już tych przymiarek do nagrania płyt było kilka. Później 2002 rok i Polskie Radio tutaj już nagrałem singiel z udziałem Marka Napiórkowskiego, Kobieta w stylu retro i też to miała być zapowiedź pierwszej płyty, ale no, z różnych powodów ona się nie ukazała i myślę sobie, że to tak właśnie miało być. Już jak patrzę wstecznie, niczego nie żałuję, cieszę się, że właśnie ta moja droga się tak potoczyła. A dlaczego Wojtyła? No w 2005 roku odszedł papież. Ja czułem się jakoś z papieżem związany, choćby przez datę urodzin, bo urodziłem się w inaugurację pontyfikatu i taka propozycja przyszła od mojego przyjaciela Grzegorza Łęcickiego, teologa, który namówił mnie, żeby do kilku wierszy skomponować muzykę. Ja w tych młodzieńczych wierszach Karola Wojtyły się odnalazłem i poczułem, że to jest coś naprawdę wielkiego, głębokiego i wtedy, mimo że przygotowywałem zupełnie inną płytę, pomyślałem, nie, zostawiamy to i robimy. Wbrew wszystkiemu właśnie wydawać by się mogło trudną płytę, bo właśnie mistyczną, bo niektórzy mówią z trudną poezją Karola Wojtyły, a ja czułem, że jakoś jestem w jakiś sposób, w tajemniczy sposób z tą poezją związany, że ją na głębszym poziomie rozumiem i mogę ją swoją muzyką, swoim głosem przekazać tak, żeby trafiła głębiej. Po latach, jak na to patrzysz, to możesz stwierdzić, że się udało? Tak, oczywiście, kiedy teraz słucham tego swojego młodzieńczego głosu, to pewnie zaśpiewałbym inaczej, ale no, mam takich fanów, to mogę powiedzieć, którzy uważają, że to jest w ogóle najlepsza moja płyta i nawet nie chcieli sięgać po inne. Jestem naprawdę z niej zadowolony, po latach lubię wracać do tego brzmienia. Oczywiście, jak każdy artysta, tu bym poprawił, tu bym zaśpiewał trochę inaczej, trochę z innym głosem, bo przez te lata ten głos się zmienił, jest dojrzalszy, ale nawet jak mi świta czasami taka myśl, żeby po prostu nagrać jakąś tam nową wersję tej płyty, to potem stwierdzam, że nie, to jest zapis tego momentu, tego czasu i trzeba to zostawić tak, jak zostało nagrane. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą, tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad lampą w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co? I już nie wiesz, czy tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Tak zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Usłyszeliśmy piosenkę To przyjaciel. Ta rozmowa, proszę Państwa, siłą rzeczy ma taki charakter przeglądowy, przekrojowy. 21 gramów, płyta się też tak nazywa, pamiętam. To była następna płyta, druga w kolejności? Tak, 2008 rok. No właśnie. I utwór tytułowy? Tak, utwór tytułowy nawiązuje do wagi ludzkiej duszy. Amerykańscy naukowcy przed wojną robili takie badania, próbowali ustalić tą wagę ludzkiej duszy, ważyli ludzkie ciała przed śmiercią, po śmierci. Wyszło im, że są lżejsze o 21 gramów. Co o tym myślisz? No, śmieję się z tego, bo przecież nie sądzę, żeby ludzką duszę można było zważyć, ale to mi się podoba, że w ogóle nikt nie kwestionuje istnienia tej duszy, nawet amerykańscy naukowcy. 21 gramów to muzyka i słowa twoje. Zresztą najczęściej tak właśnie robisz, prawda? Że jesteś kompozytorem. I autorem? Tak. To rzeczywiście tak może wyglądać, ale tak naprawdę na te 12 płyt to większość nie jest mojego autorstwa w pełni, bo przecież współpraca z Ernestem Bryl na te 12 płyt to jest też 5 płyt stworzonych z mistrzem. Jest też płyta Duchy Poetów, czyli też w kooperacji stworzony projekt z Ernestem Brylem. 9 poetów, których Bryl znał, którzy przyśnili mu się po śmierci i o których napisał wiersz. I ja z kolei do wybranych wierszy tych poetów tworzyłem muzykę, więc tak uczciwie odpowiadając na to pytanie, trzeba by powiedzieć, że ja miałem taki płodozmian. Mhm. Że ta moja autorska twórczość przeplatała się i przeplata się z, no przede wszystkim z polską poezją. Natomiast no, na tej ostatniej płycie także się sięgnąłem po teksty piosenek, które zresztą dla mnie specjalnie napisano. O tym pewnie jeszcze powiemy. A gdyby tak w końcu się odważyć, podążyć za sercem, chwycić się marzeń. A gdyby tak w końcu porzucić swe piekło, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. A gdyby tak w końcu uczuć nie tłumić, szczerze zapłakać, w radości się zgubić. A gdyby tak znowu być wolnym jak dziecko, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Jak gdyby tak w końcu pokochać bez granic. życia się nie bać, sukces mieć za nic. Sukces mieć za nic. A gdyby tak w końcu dać światu odetchnąć, pójść swoją drogą i poczuć się lekko. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest w duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. 21 gramów, tyle ponoć w nas jest w duszy. 21 gramów, a tak trudno ją poruszyć. Przywołaliśmy duchy poetów, bardzo mi się to podoba, też z racji tego, że posiada książeczkę bardzo pouczającą. Tak, której... w zasadzie to nie tyle jest płyta, co książka z płytą, bo no to właśnie, jest zapis naszych rozmów z Ernestem Brylem o tych niezwykłych poetach i znanych, takich jak Broniewski, jak Tadeusz Nowak, jak Stanisław Grochowiak, ale też takich zapomnianych, jak poeta żydowskiego pochodzenia Jakub Zonszajn, jak Mieczysław Czychowski, jak Marian Ośniałowski, więc dzięki Ernestowi Brylowi tych niektórych poetów, o których istnieniu nie wiedziałem, albo znałem tylko jakieś nazwiska, albo gdzieś w antologii natrafiłem na jakiś pojedynczy wiersz. Dzięki temu te postaci poznałem, pokochałem, no a przez to, że stworzyłem do nich muzykę, to myślę, że te postaci i wiersze tych postaci poszły w świat. No to niech Państwo usłyszą. Muzyczną rozmowę już kiedyś grałem, ale bo mi się podoba. Zaprosił mnie Pan na słup. Szymon Słupnik, Stanisław Grochowiak, Marcin Styczeń. Powołał go Pan na słup, na słupie miał dom i grób. Powołał go Pan na słupie miał dom i grób. A ludzie chłopaka na szafot przywiedli, unieśli mu głowę w muskularnej pętli. Powołał go Pan na stryk, powołał go Pan na stryk, powołał go Pan na stryk. Powołał go Pan na stryk. Powołał go Pan, by trwał, by śpiewał mu pieśni piał. Powołał go Pan, by trwał, by śpiewał mu pieśń i piał. A ludzie dziewczynę wśród przekleństw zgwałcili, i włosy jej ścieli, i ręce spalili. Powołał ją Pan na gnój, powołał ją Pan na gnój, powołał ją Pan na gnój, powołał ją Pan na gnój. Pan na słupie miał dom i grób. Powołał go Pan na słupie miał dom i grób. A ludzie mych wierszy słuchając powstają, i wilki wychodzą, szerującą zgrają. Powołał mnie Pan na bunt, powołał mnie Pan na bunt, powołał mnie Pan na bunt. Powołał mnie Pan na bunt. A ludzie mych wierszy słuchając powstają, i wilki wychodzą, żerującą zgrają. Powołał mnie Pan na bunt, powołał mnie Pan na bunt, powołał mnie Pan na bunt, powołał mnie Pan na bunt. Dziękuję. I tak, to z który płyty jest? Też 21 gramów. Chciałem go zapieścić, bo to jedna z tych popularnych moich piosenek, chyba jedna z najpopularniejszych, jeżeli chodzi o wyświetlenia na YouTubie. Dziękuję i tak? Mhm. A dlaczego, jak myślisz? Doszedłem do tego po jakimś czasie, że piosenka Dziękuję i tak popularność zawdzięcza właśnie wdzięczności, o której często zapominamy. Ja sam w ogóle nie jestem człowiekiem, który często tę wdzięczność wyraża, nie wiem, wobec ludzi, stwórcy. No, coś takiego mam, że jestem chyba raczej z tych, którzy widzą szklankę do połowy pustą niż pełną, więc tą wdzięcznością mam problem i kiedy napisałem tę piosenkę, a ona jest inspirowana, też to jest ważne, słowami takiego szwedzkiego polityka, który był później swego czasu sekretarzem generalnym ONZ-u. Daga Hammarskjölda. Dokładnie. I Dag Hammarskjöld w tym drogowskazie swoim, to są zapiski takie, które po katastrofie, po zamachu w zasadzie, w którym zginął, w jego nowojorskim mieszkaniu odnaleziono takie zapiski, drogowskaz to się nazywało, w tłumaczeniu na polski. I tam była taka jego refleksja, że postawa prawdziwie religijna to jest taka, kiedy jestem w stanie powiedzieć za to, co było, dziękuję, na to, co będzie tak. Ja w tej piosence śpiewam, że dziękuję i za karę, i za nagrodę, i za szczęście, i za pech. I ja mam wrażenie, że ludzie też słuchając tej piosenki czują się wolni, bo czasami rozpamiętujemy żywot, los, mamy różne pretensje, niespełnienia, a ta piosenka pozwala nam tak spuścić powietrze. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie tak, wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie tak, wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za zdrowie i za chorobę, za karę i za nagrodę, za szczęście i za pech, za świętość i za grzech. Za ludzi i za samotność, oczywistość i ulotność, za niewiedzy dar, za świadomości czar. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Za dużo i za mało, za siłę i za słabość, za prawdę i za pic, za wszystko i za nic, za wieczność i codzienność, za chleb, herbatę, krzesło, za wino i za krew, za życie i za śmierć. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki, dzięki, dzięki, tak, tak, tak. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Za to, co było, dziękuję. Na to, co będzie, tak. Wziąłem, co mi dałeś, wezmę, co mi dasz. Zacząłeś już mówić o Ernestie Brylu. To bardzo ważna postać w twojej twórczości, w twoim życiu, myślę również. Co się też okazało w ubiegłym roku, kiedy Ernest Brylo odszedł do wieczności z Bogiem. Miałem też przyjemność go poznać i kilka razy rozmawiać. Człowiek, który kochał słowo i który z tego słowa właściwie taki cały był, prawda? I też to słowo przez duże S bardzo wyczuwał. Szczególnie są mi bliskie jego teksty dotyczące Bożego Narodzenia. No, często się mówi o Erneście Brylu, że był poetą Bożego Narodzenia. To takie... Ernest Bryl często często mówił, że u niego właśnie, że w chrześcijaństwie to mu się podoba, że duchowe łączy się z brzuchowym i dla niego w ogóle cała istota chrześcijaństwa się zamyka w kolędzie Karpińskiego. Bóg się rodzi, moc truchleje Pan niebiosów obnażony. I to jest niesamowite, że Ernest Bryl uważa, i to jest właśnie taki poetycki paradoks, że coś nieskończone staje się cielesne i na tym opiera się chrześcijaństwo, i on doskonale to w poezji pokazywał. Po głosie współpracy z Ernestem Brylem, to jak powiedziałeś, 5 płyt, Duchy Poetów, Brylowanie w wersji live i Brylowanie studyjne. Ze studia Agnieszki Osieckiej. Jak to się w ogóle stało, że poznałeś Ernesta Bryla? Ja myślę, że to z góry przyszło. To nie można sobie czegoś takiego wymyślić, bo ja oczywiście Ernesta Bryla znałem z lekcji języka polskiego i znałem ten jego koronny, najbardziej znany wiersz, który często na maturze po prostu się pojawiał jako przyczynek do jakiejś właśnie do jakiejś dyskusji. Wciąż o ikarach głoszą, choć doleciał dedal. Dla mnie Ernest Bryl był takim pomnikowym poetą. Natomiast po pierwsze, wziąłem się wcześniej jeszcze za większy pomnik, bo śpiewałem Karola Wojtyły wiersze. Natomiast kiedy z tymi koncertami Wojtyły jeździłem po Polsce, a naprawdę sporo tych koncertów zagrałem, myślę, że do dzisiaj to ponad 200, to w kilku miejscach w Polsce po koncercie podchodziły do mnie osoby i pytały, czy nie zaśpiewałbym wierszy Ernesta Bryla, co było dla mnie zaskoczeniem. Zacząłem się zaczytywać jego poezją. Tak naprawdę wtedy dopiero ją poznałem, bo znałem tylko te sztandarowe wiersze. Kiedy skomponowałem muzykę do kilku wierszy, to udało mi się przez znajomego dotrzeć do poety i kiedy się spotkaliśmy, to można powiedzieć, coś zaiskrzyło. Poczuliśmy, że nadajemy na tej samej fali. I dalej to się już potoczyło. Ile lat w sumie? Od 2008 roku, czyli do jego śmierci, to licząc lat, ile? 16? Mhm. Te ostatnie lata właśnie Ernesta Bryla, to była nasza owocna współpraca, taka bardzo, bardzo zażyła, bo ona się nie tylko sprowadza do tego, że ja pisałem muzykę do jego wierszy, ale też razem występowaliśmy na scenie. Ba! Nawet namówiłem go na śpiewanie w piosence Oj Gębo Moja, to przecież Ernest Bryl nie tylko występuje jako autor tekstu, ale też jako śpiewak, proszę państwa. Oj gębo moja, zbyt smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie zaraz go ktoś przydepcze butem podkuty, a miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraju radowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraju radowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwiecznie zaraz go ktoś przydepcze butem pod kutym. A miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. A miał jęzor wesoło zaganiać pieśni w taki kraj uradowania, że nie złapiesz nawet kropli oddechu, tyle będzie sukcesu w tym śmiechu. La la la la la la la la la la la la. Smutny jęzor ci urósł, na wietrze powiewa. Lecz gdy bezwieśnie zaraz go ktoś podepcze butem pod kutym. Cała taka urokliwa narracja właśnie Ernesta Bryla, jego głos, to jego gawędziarstwo, jego poczucie humoru. No właśnie, to było niesamowite w Erneście Brylu, że on był cały czas taki sam. U niego nie było takiego czasami przeskoku, że oto ja jestem tutaj prywatnie inny, wchodzę na scenę, jestem inny. On był sobą i ludzie to wyczuwali, bo on był bardzo przez to jakby był naturalny. On w taki sam sposób opowiadał, przywoływał różne anegdoty właśnie przy stole u niego w domu, jak i na scenie. I to było coś niesamowitego. Dla mnie to była wielka lekcja i fascynacja, bo tak naprawdę no, obcowałem z żywą legendą literatury, ale też zobaczyłem, że to nie jest coś jakiegoś niedoścignionego, gdzieś tam wysoko zawieszonego, to jest coś blisko drugiego człowieka. Wielkie, a jednocześnie małe, w tym sensie małe, bliskie. O, że on po prostu nie stwarzał dystansu, tylko wręcz był zainteresowany drugim człowiekiem, co go tam dotyka, co go boli i pięknie to w swojej twórczości przetwarzał. No i pozostawali się w kontakcie właściwie aż do śmierci poety. Wiedzą państwo pewnie, że Ernest Bryl napisał tekst dla Marcina, który Marcin podsumowywał pewien etap też. Swojego życia, tak. Odprowadzam swoją młodość. Miała być to piosenka, w której ja żegnam swoją pierwszą młodość, a okazało się, że to jest piosenka pożegnalna Ernesta Bryla. Bo to jego ostatnia piosenka. Ja zresztą w klipie, który państwo mogą zobaczyć na YouTubie, wykorzystałem zdjęcia dzięki uprzejmości żony i córek Ernesta Bryla. Właśnie taki kalejdoskop życia od narodzin do śmierci. Utwór Madonna od Popa Prańców. To jest moja autorska piosenka, choć niektórzy myślą, że tekst napisał Ernest Bryl, ale nie, to jest moja piosenka, ale napisana na podstawie atmosfery domu państwa Brylów i tego, w jaki sposób Ernest Bryl swoją małżonkę nazywał, bo właśnie on nazywał swoją małżonkę Madonną od Popa Prańców, bo tamci Popa Prańcy, czyli takie osobniki jak ja, pojawiali się w tym domu, zawsze byli goszczeni, ale to najważniejsze, że byli wysłuchani, przyjęci. Czasami w tym domu czuli się lepiej jak u siebie, bo to się mówi, czuj się jak u siebie. Tam się człowiek czuł lepiej nawet jak u siebie. Ja kiedy stałem się częścią tego domu, to postanowiłem napisać tę piosenkę. I kiedy Małgosia ją usłyszała po raz pierwszy, to powiedziała, nie, Marcin, to nie jest piosenka o mnie, tylko o Matce Boskiej. I miała chyba nosa, oczywiście powiedziała to przez skromność, bo ta piosenka potem wyszła poza ramy tego domu i ci, którzy nie znają tych okoliczności powstawania tej piosenki, myślą, że jest to taka maryjna piosenka. Są pielgrzymki, które podążają na Jasną Górę z się na ustach. Madonna od Popa Prańców. Naprawdę? Tak. Otwarty dom, otwarte dłonie, w nich początek i w nich koniec. Między nimi cała przestrzeń na rozmowę bez upiększeń, na stanięcie z sobą w prawdzie, tak jak nigdy, nie jak zawsze. Mówisz serca, ona słucha, nie ocenia, nie poucza. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu tak jak w tańcu zgubili nagle rytm. Madonna od Popa Prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Świeży chleb, gorąca kasza, zawsze chce się do niej wracać. Bo czyś nuncjusz, czy plebejusz, zawsze mówi po imieniu i nie czujesz, żeś jest obcy, co najwyżej, żeś jest chłopcem. I czy ranek, czy noc głucha, znajdzie czas, by cię wysłuchać. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej ci, co w życiu, tak jak w tańcu, zgubili nagle rytm. Madonna od popa prańców, przychodzą do niej też ci, którym ciąży łańcuch i dosyć mają łez. Madonna od popa prańców. Utwór Płacz, również autorski, również z tej samej płyty. Pamiętam koncert we Wrocławiu. Podeszła do mnie pewna pani i mówi: muszę panu opowiedzieć tę historię. Mam koleżankę terapeutkę, która miała taką bardzo trudną pacjentkę w terapii. Trudno było o jakikolwiek przełom w tej terapii z nią. Mówi, że była tak zamknięta, że ani razu na tej terapii nie zapłakała. Niech pani wejdzie na YouTube'a, wpisze Marcin Styczeń Płacz i pani tego posłucha. No i rzeczywiście, jak tego posłucha, to coś w tej kobiecie puściło, pękło. To jest taka piosenka, która ma taką moc terapeutyczną, uwalniającą, oczyszczającą i też dla wielu ludzi, którzy znają moją twórczość, jest ważna. Płacz. Płakało obok, a jakby płakało we mnie. Nie pomagało słowo, że dość, że nadaremnie. Więc płakało do środka, łzę za łzą połykając, z nadzieją, że wreszcie spotka tych, co nigdy nie udają. Płacz, niech do końca się wypłacze, płacz. Niech do końca się wyżali żal. Niech przez łzy wreszcie zobaczę blask oczu, które wiedzą, co to płacz. Znów płaczę obok, jak chwytam je za rękę. Nie pada żadne słowo, wystarczy być nic więcej. Płaczemy sobie razem, łzy leciutko płyną. Tulimy to, co słabe, i staje się naszą siłą. Płacz, niech do końca się wypłacze, płacz. Niech do końca się wyżali żal. Niech przez łzy wreszcie zobaczę blask oczu, które wiedzą, co to płacz. Zbieg z 2016. Taka płyta jakaś taka ni stąd, ni zowąd, bym powiedział. No, ja tak nie uważam, dlatego, że ta płyta też dla mnie była niezwykle istotna, bo pierwsza autorska płyta to był rok 2008, a ta kolejna, taka naprawdę w pełni autorska, to rok 2016. Zbiór piosenek, które zrodziły się z doświadczenia medytacji. Medytacji chrześcijańskiej i ja, właśnie ten tytułowy zbieg, to jest metafora naszego umysłu, który jest właśnie rozproszony albo jest zanurzony w przeszłości, albo w przyszłości, rzadko kiedy jest tu i teraz. Często ojcowie pustyni mówili, że na modlitwie trzeba sprowadzić umysł do serca. Więc ten zbieg to była ta metafora tego umysłu i tej drogi właśnie z głowy do serca. Albo bywa przed, albo bywa po. Umysł mój jak zbieg, stamtąd niesie coś. Nie zatrzyma się, bo ma nowy plan. Biegnie w przyszłość gdzieś, w wirtualne tam. Wszędzie bywa więc, nigdzie nie ma go. Życia każdy strzęp łapie w pustą dłoń, lecz nie składa się, co rozerwał czas. Biegnie dalej zbieg w błędnym kole szans. Tylko tu i teraz serce krzyczy dość. Nie wie jak pozbierać potłuczone szkło. Tylko tu i teraz serce pełne łez. Całość chce pozbierać rozproszony sens. Słyszał zbieg krzyku ani łez. Na obrzeża szedł, bezdrożami biegł. Słuchał różnych prawd z zachodu po wschód. Lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból. Chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu. Nagle tu i teraz umysł w serce spadł. Całość w led pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera, jestem, to jest to. Pozbierał rozproszony świat. Nagle tu i teraz znikło przed i po. Wieczność się otwiera, jestem. To jest to. Zacząłeś mówić o Leonardzie Cohenie. To jest taki przykład, moim zdaniem, fascynacji, spotkania z osobowością, która nie dokonała się w rzeczywistości, natomiast na płaszczyźnie twórczości w jakimś sensie jednak tak. Tak, ale też pewnego wyrywku twórczości, bo ja absolutnie nie roszczę sobie prawa do tego, że jakoś tak z tym Cohenem jestem związany we wszystkich aspektach jego twórczości. Mnie w Cohenie fascynowała jego duchowość. Bo często jest tak, że z Cohena sobie bierzemy, co nam pasuje. Jedni wolą te jego piosenki miłosne, takie relacyjne. Mm-hmm. I'm your man na przykład. To jest dla nich Cohen. A dla mnie Cohen jest bardziej z Alleluja, choć to wielki przebój, ale a szczególnie z tych jego ostatnich rzeczy, które były naprawdę... Z płyty You Want It Darker, ostatniej płyty. No i to jest właśnie coś takiego. Ja z trzech ostatnich płyt wybrałem te piosenki, czyli one są piosenkami nieznanymi, które przetłumaczyłem. I właśnie, jak wcześniej wspominałem o tej medytacji chrześcijańskiej, Cohen medytował właśnie w tradycji buddyjskiej, zen. Natomiast on w tej metaforyce, w piosenkach, mimo wszystko pozostał Żydem, jak zresztą ten jego nauczyciel zen, Joshua Sasaki, mówił: ty jesteś Żydem i ja nie chcę z ciebie zrobić buddystą, ty masz pozostać Żydem. I w metaforyce też tych swoich piosenek on był, no, żydowski. Można powiedzieć judeo-chrześcijański, bo tam są te wątki po prostu tak, że odwołują się do Jezusa pojawiają, a na pewno polemizujące z Jezusem. Niektórzy uważają, że ja tego Cohena za bardzo ochrzciłem w tych tłumaczeniach, no ale na tym też polega tłumaczenie. Wydaje mi się, że poetyckie tłumaczenie nie polega na tym, żeby przetłumaczyć wiernie Cohena, słowo w słowo, bo tego można dokonać każdy, tylko żeby stworzyć z nich piosenkę, która będzie też właśnie rozmową z Cohenem. Ja z tym Cohenem właśnie lubię sobie gadać. Stąd chyba najbardziej medytacyjny utwór wybrałem, właśnie żeby nam się łączył trochę z tym zbiegiem, czyli Weź swój ster. W oryginale to jest Steer Your Way. Weź swój ster i płyń dalej, przez świętości i przez szlam. Weź swój ster i płyń dalej, dziś upadłeś, jutro wstań. Weź swój ster i płyń ponad tym, co już zaczyna gnić. Idź, by iść, śnij, by śnić, dzień za dniem. Żyj, by żyć. Weź swój ster, chociaż serce nie chce słuchać dawnych prawd. Całą dobroć tego świata i mądrości dopadł krach. Możesz kupić dziś kobietę, ale proszę dalej idź, idź by iść. Śni by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Weź swój ster i płyń dalej do samego bólu bram, który bardziej jest prawdziwy niż ktokolwiek, niż ty sam. Ale nie wiem, czy w tym bólu znajdziesz Boga, czy też nic. Idź by iść, śni by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Szepczą wciąż wieczne góry, a zraniony kamień łka. Że Bóg umarł, byś był święty, twoja śmierć marności znak. Powtórz więc mea culpa, zapomniane prawie dziś. Idź by iść, śni by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Weź swój ster, ale wiedz, że do pytań nie masz praw. Czemu on się zrównał z nami, choć nie musiał przecież tak? Czemu milczał, gdy bezprawnie go skazali na ten krzyż? Idź by iść, śni by śnić, dzień za dniem. Żyj by żyć. Kiedy tutaj zaproponowałeś piosenkę Sam dla siebie jestem tajemnicą z płyty Święci, to mnie się od razu po... z Coenem trochę skojarzyło mi się to z Coenem. A to dlatego, ja powiem pewnie dlaczego. Po pierwsze dlatego, że śpiewam ją w dwóch zwrotkach, tak, bo tam jest jedna partia tylko wysoka. Śpiewam ją niskim głosem, więc ona ma taki charakter Coenowy. No i ja też powiem szczerze, to też dla niektórych jest w ogóle z kolei tych właśnie takich pobożnych moich fanów, ludzi też zaskoczy, że ja tego ojca Pio w taki sposób przekazuję. Zresztą on sobie tak powiedział, sam dla siebie jestem tajemnicą, więc ja też go pokazuję jako człowieka, dla którego te wszystkie dary, charyzmaty były i błogosławieństwem i przekleństwem. I nie było mu łatwo na pewno. Mówię w pierwszej osobie, sam dla siebie jestem tajemnicą, i gdyby ktoś nie wiedział, że to jest piosenka o ojcu Pio, to być może by nawet nie wiedział. Że Marcin Styczeń śpiewa o sobie. Na przykład, tak. Albo ktoś po prostu słuchając tego myśli, o, to jest o mnie, bo to chyba o to chodzi. Bryl mnie tego uczył, wiesz, mówi, w pisaniu nie chodzi o to, żeby napisać to, co się czuje. Chodzi o to, żeby napisać tak, żeby poczuł to ten drugi. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Widzę to, czego inni nie widzą. Więcej czuję i więcej cierpię. A niektórzy mają mnie za oszczercę. Sam dla siebie jestem tajemnicą. Grzechy innych w mojej duszy krzyczą. Choćbym nie chciał, muszę mówić prawdę. Tylko ona może skruszyć skałę. sam dla siebie jestem tajemnicą. Moje cierpienie nie prowadzi mnie w nicość. Wchodzę w nie jak w tajemną bramę. By uzdrowić kogoś gdzieś nad ranem. Płyta Święci, która się wtedy ukazała chyba właśnie tak w okolicach Wszystkich Świętych. Tak, i to, ale to była pandemia, więc też taki czas, tak, 2020 rok. W 20 roku, tak. Natomiast płyta Szyfr, owszem, też się ukazała i to chyba ostatnia twoja ostatnia, płyta. 2024, czyli no, rok temu. Też najpierw wypuszczałem różnego rodzaju single i to z kolei było zupełnie jakby troszkę odejście od tego, o czym mówiliśmy na początku, że nie zaczęło się od słowa. Bo w tej piosence poetyckiej rzeczywiście mamy takie podejście, na początku było słowo i najpierw jest ważne to, co ja chcę powiedzieć. A ja postanowiłem jakby pójść troszkę w stronę człowieka pierwotnego, bo są tacy, pamiętam, że Bolesław Leśmian pisał kiedyś taką rozprawę filozoficzną, że na początku był rytm, i odwołując się do człowieka pierwotnego, więc ja postanowiłem pójść za tym. Rytm, melodia, harmonia i dopiero na końcu tekst, który się wyłania z tej muzyki, ale że nie zawsze byłem zadowolony z tych tekstów, które przychodzą mnie do głowy, to zwróciłem się i do Roberta Kasprzyckiego, i Aleksandry Bacińskiej, i Szymona Babuchowskiego, poety, także dziennikarza Gościa Niedzielnego, który napisał kilka tekstów na tę płytę do muzyki, do mojej muzyki. Między innymi I tu, i tam. Ta współpraca to nadal trwa. Trwa, bo przygotowujemy, to już mogę Państwu zdradzić, że przygotowujemy dużą rzecz, takie oratorium o świętym Józefie. Oratorium o świętym Józefie. Tak. Już. Na jakąś konkretną datę? No nie chciałbym mówić, bo są jakieś daty, ale ja nie wiem, czy ja sprostam, bo teksty Szymon już napisał, natomiast ja jestem w trakcie komponowania tego, już jestem tak mniej więcej w połowie. Też to jest orkiestrowane, ja komponuję piosenki, które są orkiestrowane przez Marcina Kurczewskiego, więc to ma być duża forma i też dla mnie to jest ogromne wyzwanie jako kompozytora, w zasadzie można być jako songwritera. W każdym razie, no dzięki temu, że otaczam się naprawdę doskonałymi muzykami, orkiestratorami, aranżerami, to te moje piosenki mogą w te rejony orkiestrowe się przenieść. Bardzo dziękuję Państwu. Marcin, witam, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kocham Cię. Ufam Ci. Wierzymy w Ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z Ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Cicho bądź. Co za bachor. Głucha jesteś? Przemoc. Wynoś się. Bo ja Cię zdzielę. Przemoc odbiera dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skoda świętuje 130 lat. Zapraszamy do salonów Skody na dni otwarte od 13 do 18 stycznia po upusty aż do 10 tysięcy złotych i inne oferty specjalne. Skoda. Znajdź swój powód, by ją wybrać. Skoda. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszy